Witaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lutego, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż normy jakości powietrza przekroczone w wielu miejscach, ale zmiana pogody daje nadzieję, że będzie lepiej. Policja rozbiła groźny gang trudniący się handlem bronią i jej produkcją. Stany Zjednoczone wykluczają współpracę militarną z Rosją, jeśli ta nie zmieni swojego stosunku do syryjskiej opozycji. Kraków, Kielce i Kotlina Kłodzka to miejsca, w których najbardziej są dziś przekroczone normy jakości powietrza, ale nie tylko tam jest bardzo źle. Podwyższone stężenia występują również w centralnej Polsce, w Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim, jak również w Warszawie, Włocławku czy Grudziądzu. Informuje Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ale jak dodaje, w najbliższym czasie powinno być lepiej, to w związku ze zmianą pogody. Na obszarach, na których występują opady, z przyczyn oczywistych powietrze będzie się oczyszczać, więc te stężenia będą niższe. Także nie prognozujemy istotnych wzrostów stężeń zanieczyszczeń. Działacze kilku organizacji złożyli dziś skargę do Komisji Europejskiej na, jak mówią, wieloletnie zaniedbania władz w kwestii zanieczyszczenia powietrza, ale o tym w serwisie za godzinę. Już dłużej nie będą ani handlować bronią, ani jej produkować. Policja rozbiła groźny gang i aresztowała jego przywódcę Piotra W. Mężczyzna już usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą. Broń pochodzącą m.in. z Czech czy Słowacji przetrzymywano w garażach w Bytomiu, Sosnowcu i w Rybniku. Przez firmy kurierskie miała trafiać m.in. do Holandii. W sumie ujawniono tysiące sztuk broni i amunicji, informuje szef CBŚ Kamil Bracha. To jest stara broń, to jest wzór 58, także wzór, który tego karabinu chociażby szturmowego, ale tak samo tego pistoletu maszynowego Skorpion, to jest broń właśnie słowacka. Tak? Tam też była mowa o pistoletach, o broni krótkiej typu Grand Power, to też jest akurat broń słowacka. Wprawdzie nie ma informacji o tym, że broń mogła trafić do grup terrorystycznych, ale nie można tego wykluczyć, dodaje prokurator Mirosław Śledź. Pieniądz jest pieniądz. Jeżeli grupa przestępcza ma możliwość zarobkowania, nie interesuje się, kto tak naprawdę jest odbiorcą takiej broni. Sprawę prowadzi prokuratura krajowa w Katowicach. Ukraińscy żołnierze mogą odpowiadać na ataki separatystów ogniem bez uzgodnienia z wyższym dowództwem. Odpowiednie rozkazy wydał ukraiński sztab generalny. Z Kijowa Paweł Buszko. Szef sztabu generalnego generał Wiktor Murzenko poinformował, że od przedwczoraj na linii frontu sytuacja uległa zaostrzeniu. Wspierani przez Rosję separatyści nasilili ostrzały z wykorzystaniem moździerzy, czołgów i dział. Dlatego, jak podkreślił szef ukraińskiego sztabu generalnego, oddziały ukraińskiej armii, które wykonują swoje zadania w rejonie operacji antyterrorystycznej, otrzymały pozwolenie na odpowiadanie ogniem na ataki wroga. Jak wyjaśnił, dowódcy oddziałów sami będą podejmować decyzje dotyczące odpowiedzi na działania przeciwnika. W ciągu ostatniej doby w wyniku ataków separatystów zginęło 3 ukraińskich żołnierzy, a 10 zostało rannych. Separatyści ostrzelali też wczoraj wieczorem miasto Awdijivka. W wyniku ataków zginął 1 cywil, a 2 zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Stany Zjednoczone oczekują, że Rosja przestanie uznawać całą syryjską opozycję za terrorystów. Sprawę poruszono podczas trwającego w Bonn spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów G20. Z relacji jednego z dyplomatów biorących udział w rozmowach wynika, że sekretarz stanu USA wykluczył współpracę militarną z Rosją, jeśli Moskwa nie zmieni swojego nastawienia do syryjskiej opozycji. Rex Tillerson miał powiedzieć, że Rosjanie nie mogą oskarżać o terroryzm wszystkich grup przeciwstawiających się prezydentowi Syrii Baszarowi al-Asadowi. Gospodarz rozmów w Bonn, niemiecki minister Sigmar Gabriel, powiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone popierają zaangażowanie ONZ w próbę rozwiązania konfliktu w Syrii. Gabriel zaapelował do Rosji, aby także poparła rozmowy pokojowe prowadzone pod egidą Narodów Zjednoczonych. Jak ocenił, nie może być równoległych rozmów, a proces nadzorowany przez ONZ potrzebuje szerokiego mandatu. W przyszłym tygodniu w Genewie ma odbyć się kolejna runda negocjacji w sprawie Syrii. Z Bonn, Wojciech Szymański, Polskie Radio. Ogród i sierociniec Strawberry Field w południowym Liverpoolu, miejscu dziecięcych zabaw Johna Lennona, ma otrzymać nowe życie. Armia Zbawienia ogłosiła plan otwarcia ich dla publiczności. Dziś mija pół wieku od ukazania się na Wyspach słynnej kompozycji Beatlesów, zainspirowanej wczesnymi latami życia Lennona. To tu mały John zwykł się bawić, to tu przychodził, gdy chciał być sam. To tu wreszcie co roku z wychowującą go ciocią Mimi słuchał orkiestrę Armii Zbawienia, jeden z pierwszych kontaktów z muzyką. Dziś XIX-wieczny mur pokryty jest rysunkami i pamiątkowymi napisami fanów Wielkiej Czwórki. Czerwona, stylowa brama na razie jest zamknięta. Na razie.

Godzina 13 w piątek minęła i pan redaktor jest w studiu. Potwierdzam, redaktor Artur Andrus, dzień dobry. Dzień dobry, a ja potwierdzam, że jest też w studiu Natalia Grzeszczyk, redaktor. Dzień dobry. Dobrze panu? Oczywiście, ale czy to jest, przepraszam, psychoterapia czy audycja radiowa? Jedno drugiego nie wyklucza. No to zapraszamy na psychoterapeutyczną audycję radiową. Akademia Rozrywki. I jak zwykle zaczniemy od zapowiedzi, kogo i z czym możemy państwu dzisiaj zaproponować. Będzie Krzysztof Szubzda w rozważaniach myśliwsko-filozoficznych. Dalsze pośmiertne życie dzika jest kwestią dość ewentualną. Rozważania filozoficzno-statystyczne będzie snuł Michał Kępa. Jedna trzecia kocha, jedna trzecia nienawidzi, jedna trzecia się nie orientuje. Zbyszek, który leży na leżąco, bohater humoresek Marka Stokowskiego, przyjrzy się niebu i piekłu. Zabawa trwa w niebie, a najgłośniej jest nocami. A najbardziej przyziemne tematy pojawią się w skeczu Kabaretu Zachodni. Ot, fragment rozmowy polityków przyłapanych na jedzeniu. Panowie, ale proszę o spokój. Czy pan siebie słyszy, pośle Wróbel? No, pan siebie słyszy, przepraszam. Nie, no. Panowie, bo się panowie udławią. Piosenki zaśpiewają Czyści jak łza, Jacek Stefanik, Kuba Sienkiewicz, Blues Flowers i Grzegorz Tomczak. I Marcin Przybylski, który właśnie teraz uczy się piosenki, którą zaśpiewa jednorazowo, premierowo, a która to piosenka powstała przed chwilą na podstawie czegoś, co usłyszeliśmy na antenie Trójki. A zaczniemy od spotkania z kabaretem Jurki i piosenki Marka Bartkowicza. Zapraszamy. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo usłyszymy dzisiaj, żeby je zrozumieć. Lajkonik. Lajkonik. Tak. I mamy to pierwsze laj. Oczywiście laj to jest rodzaj popędzania konia. Laj, koniku, laj, czyli szybciej koniu biegnie. Bo nie zdążymy dowieść poczty. Właśnie, dzisiaj poczta jeździ autami, ale kiedyś konikiem trzeba było te listy dowieść. Tak. Więc taki poczmistrz wiózł te listy i krzyczał do konia laj, koniku, laj, trzeba dowieść listy. Do adresata, bo jak nie, to... Wiadomo, jak to się może skończyć. I dalej mamy ko. Ko. Pierwsze słowo, które na ko przychodzi mi do głowy, to jest komin, czyli coś wysokiego, smukłego. Coś takiego, co widać z daleka i czuć. No, w niektórych miastach na podstawie kominów ostatnio czuć naprawdę. Tak, dużo smoków jest nad naszymi miastami. Smogu. A, przepraszam, smog. Smug. Smog. Tak, dużo smogu. I zostaje nam końcowe. Nik. Nik. No oczywiście, proszę państwa, jeśli mamy konika, który, prawda, pędzi, tak. No to ten konik, co robi, panie profesorze? Znika, znika w końcu. Tak. Wybiega zza zakrętu, przebiega koło nas i znika, znika gdzieś za lasem, jak za górą. Tak. Właśnie, czyli chodzi o znikanie, o to, że wszystko ma swoją drogę, tak. Ma swój czas, ma swój przebieg. I wszystko przychodzi i odchodzi. Tak. Takie falowanie życia. To jest ta nasza nadzieja. Więc spróbujmy może podsumować to słowo. Lajkonik, czyli coś, co jest popędzane z listem do komina, który znika. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo lajkonik? Z preclami. Koniec. Stary były romanta na krakowskich plantach, na kamieniu przy kałuży z precli ludziom wróży. Pochyliwszy nad pieczywem myśli swoje siwe, czyta z chlebnych zawiłości same szczęśliwości. Kto odchodząc zje precelek, temu przez lat wiele nic nie stanie na przeszkodzie. Wieszczy nam dobrodziej, a my swoje wiemy i dalej żyjemy na kredyt z przecen ciut przysłonej. I tak jak te precle żujemy, żyjemy, a precle są pokręcone. Wstawszy z klęczek z rozgrzeszeniem, z przeczystym sumieniem, wychodzimy na świat Boży z życiem się ułożyć, z czystą kartą, którą warto włożyć sobie w ramki. Wychodzimy na ulicę pełni zbożnych życzeń. Na ulicy ladacznicy wciąż czystość w nas krzyczy. Jednak zaraz za zakrętem świętość jest już tylko świętem. Bo my swoje wiemy i dalej żyjemy na kredyt z przeceny ciut przysłonej. I tak jak te precle żujemy, żyjemy, a precle są pokręcone. Pani redaktor, zdaje się, spędziła część, dużą część swojego życia w Krakowie. Czy pani może udzielić odpowiedzi na pytanie, czy laikonik to jest bardziej zwierzę, czy bardziej człowiek? Trudne pytanie. Łatwego bym nie zadawał. Nie rozmawiałam z żadnym laikonikiem, a uważam, że to jest przede wszystkim kwestia samopoczucia. To tak samo, jakbym mogła zapytać, pan jest bardziej zwierzakiem, czy mniej? No chyba mniej jednak. Czuję się bardziej człowiekiem, prawdę mówiąc. Ale redaktor to też jest jakiś gatunek. Nie chcę powiedzieć podgatunek, ale taki gatunek. No niech pani brnie. Proszę bardzo, na pewno paru kolegów redaktorów z Trójki chętnie posłucha pani wywodów na temat tego. Ale to bardzo miłe zwierzę jest. Mhm. Takie misiate, uszate, jeszcze jak słuchawki nałoży, to taki bezbronny, bo prawie nic nie słyszy, co się dzieje dookoła. I uśmiechnięty, bo dlaczego miałby nie być. Mhm. I tak w zasadzie w radiu to mało widać, to też się nie musi krępować. I tak taka... Dlaczego by się miał krępować? No niektóre zwierzęta to tak się chowają w sobie, jak jest za dużo ludzi dookoła. Tak? Które na przykład? Struś. Tak. Aha. A widzi pan, idzie pan tym tropem, no. Czyli czuje się pan trochę zwierzakiem. A jak się redaktora Przepraszam, porania? To, że wiem, że struś chowa głowę w piasek, nie znaczy, że się czuje strusiem. Proszę nie wyciągać przy takich... Przy pańskim wzroście. Chociaż amplua ma pan bardziej takiego, no, misia koala. A proszę teraz opisać swoje amplua, bo gdybym ja opisywał, zaraz jestem by to było... Jestem wyżłem, tudzież kundelkiem. Aha. No, chciałabym wyżłem, ale kundelkiem. Dobrze, ten wątek zwierzęcy nieprzypadkowo nam się teraz rozbudował tutaj w Akademii Rozrywki, ponieważ będzie się jeszcze rozbudowywał w trakcie. Marcin Przybylski już się uczy piosenki i ona będzie jakiś wątek zwierzęcy tam chyba miała. Zaraz pojawi się w naszym studiu razem z Łukaszem Borowieckim. A czy pani redaktor na przykład tak szlachetnie zimą dokarmia zwierzątka? Oczywiście. Jakie? No wróbelki, ale ich jest mało. No pieska swojego dokarmiam to regularnie, bo on raczej nie pozwoli się nie dokarmić. Ale też idąc dalej w tę metaforę, sama siebie daje dokarmiać, też uważam, że to jest bardzo duży krok w kierunku społeczeństwa. Jeżeli ktoś chciałby mnie, takiego zwierzaczka radiowego, dokarmić, to ja bardzo chętnie. To ja szybko skoczę do bufetu po kostki cukru. No nie, chlebek może być. Może pan kruszyć, ale niekoniecznie, bo skórkę też lubię. Dobrze, i panią redaktor tutaj nakarmimy, a państwa zapraszamy na wątek zwierzęcy w Akademii Rozrywki. W kolejności Czyści jak łza, Krzysztof Szubzda, Jacek Stefanik, a potem już chyba będzie ta premierowa piosenka. A pan sobie też coś z bufetu weźmie. Cukier. Już zima, zwierzątkom odmarzają łapki. Chodzi kłusownik, chodzi, zbiera zwierzątka do wora, do wora, do wora, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Śnieżek pruszy, dzwonią w lesie dzwoneczki. Jadą myśliwi ze strzelbami, będą strzelać do zwierzątek. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wiatr potworny przenika na wskroś futerka. Marzną zwierzątka, chodzi kłusownik do wora, do wora. Jedna sarenka się wyrywa. Uciekaj, sarenko, uciekaj! Szybciej, sarenko, szybciej, sarenko! Do wora, do wora! Mróz okropny w przeręblu topi się. Kłusownik. Ul, ul, ul. Dobrze ci, dziadu, masz za swoje. Chodźcie tu, dzieci, patrzcie, patrzcie. Ból, ból, ból, ból, ból. Liga Ochrony Przyrody, to my, to my, to my. Najmniejsza o metody, którymi walczymy. Liga Ochrony Przyrody, Atlas ssaków ściennych i ptaków podstawkowych. Już nie jest dziki ani zły, raczej uśmiecha się ze ściany. Kurzem pokryły mu się kły, tak żyje dzik wypchany. Do głowy mu nie przyszłoby, gdy się w bagniskach tarzał, że przyjdzie mu po śmierci tkwić w salonie, obok kalendarza. Zwłaszcza, że był to ów typ dzika, zagorzałego agnostyka, który uważał, że po wnykach albo po strzale z śrutownika lub inną bronią palną dalsze pośmiertne życie dzika jest kwestią dość ewentualną. Aż dnia pewnego wlazł w mokradło, by ryj wytarzać w czymś mazistym. Wtem coś huknęło, coś gdzieś spadło. Jak to bywa u dentysty, myślisz, że zaraz, a już po wszystkim. Zapadła ciemność z wielkim bólem, potem światełko, no i tunel, a potem napis z czarnych winiet na białym tle. To be continued. Rozwarły się za światów wrota, dzikie anioły, orszak, elfi. Myśliwy śmiało wlazł do błota i robi z dzikiem selfie. Dla dzika raczej to żenada, lecz co poradzisz? Niech to czort. I z tym się trzeba poukładać. Tam c'est la vie, tu c'est la mort. I minął tydzień, miesiąc i... Teraz siadają na nim ćmy. Brelok wieszają mu na kły, uchem ruszają w każdą stronę. A raz nakarmił go batonem pewien ekolog po spożyciu. A pani z firmy Picu Picu, choć animalsów to oburza, bez ceregieli go odkurza. I właśnie podczas odkurzania coś w dziku agnostyku rzekło, że to już nie są domniemania, że to już jest prawdziwe piekło. Otwarte drzwi, zagląda tylko sen. Zabiera mi to wszystko, co już wiem. Nad głową ćma, na żarówę nęci, chęci ma. Kręci ją ta żarówa. Za oknem noc, w pląsach i bez tchu. Ciemna jest, choć rozpala gwiazdy. To tam jest, to tu, a z nocą ćma. Tańczyć będzie do białego dnia. Ćma w pamięci, nocny taniec ma. Gdyby ją nawet przeprogramowano, to nigdy ćma nie będzie tańczyć. Południe i rano nie będzie tańczyć. Wieczorem i o świcie nie ma takiej opcji. Nocny ćma prowadzi życie, bo woda jest dla ryby, ter jest dla nosa. Te drzwi zagląda tylko sen, przynosi mi spokój umęczony dniem. Przy łóżku mysz rozpoczyna taniec, gdyż lubi nocą tańczyć mysz. Na ścianie czas bije myśli swe, nie może spać, wciąż tylko chodzi w takt, porusza się, a z czasem mysz tańczyć będzie do białego dnia. Myśl w pamięci, nocny taniec ma. Gdyby ją nawet przeprogramowano, to nigdy mysz nie będzie tańczyć. W południe i rano nie będzie tańczyć. Wieczorem i o świcie nie ma takiej opcji. Nocny mysz prowadzi życie, bo woda jest dla ryby, puder jest dla nosa. Taniec jest dla nocy, a dla śmierci jest krosa, bo wino jest do picia, proszek jest do prania, polityka do widzenia, noc do tańcowania. Haramba. To jest jedna z najbardziej karkołomnych rzeczy, jakie mnie ostatnio w radiu spotkały, bo rzeczywiście pisanie po nocach, wysyłanie SMS-ów do zaprzyjaźnionych artystów, czy by przyszli i zaśpiewali taką piosenkę. Pani redaktor była świadkiem tego i potwierdzi, byłam, tak? Potwierdzam. Proszę państwa, jakąś godzinę temu Marcin Przybylski jeszcze nie wiedział, o czym będzie śpiewał piosenkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bardzo lubię takie sytuacje. Tak jak Anthony Hopkins powiedział, takie rzeczy warto próbować albo pół godziny, albo dwa miesiące. W związku z tym wybraliśmy tę pierwszą opcję i ja jestem na przykład bardzo usatysfakcjonowany tym wyborem. Łukasz Borowiecki parę godzin temu jeszcze nie wiedział, co będzie grał, na jakim instrumencie, jaka będzie ta melodia. Zdecydowałeś się na kontrabas teraz, tak? Dzień dobry, tak, na kontrabas. No, piosenka powstawała o północy. Nie chciałem budzić sąsiadów, więc ani nie poćwiczyłem na akordeonie, ani na kontrabasie. Okazało się, że jednak bliżej był w kontrabas. Czyli ty w ogóle pisałeś tę melodię bez użycia jakiegokolwiek instrumentu, żeby nie budzić sąsiadów, tak? Tak, jak Beethoven. Beethoven też nie budził sąsiadów? Nie, szczególnie wtedy, kiedy już nie słyszał, to już nie mógł ani grać, ani... No dobrze, ale kiedyś to jeszcze wyjaśnijmy może, skąd się wziął temat tej piosenki, bo zawsze to bywa tak, że my szukamy jakiegoś natchnienia w tym, co na antenie Trójki usłyszeliśmy. Przepraszam, ja wiem, jak zabrzmi to pytanie, ale muszę zadać. Czy wy się interesujecie ptakami? Od rana o tym myślę. Ilekroć się obudzę, to zawsze ptaki. Dobrze, że wracają już powoli, bo ale nie, no, czy zdarzyło wam się na przykład zbudować jakiś karmnik, jakąś budkę? Oczywiście, słoninka wisi, parapet jest na to przygotowany od wczesnej jesieni, także bardzo, bardzo, bardzo korzystnie to wpływa na integrację z fauną, która na osiedlu tam żyje. Także ja bardzo lubię ptaki. Ja też lubię bardzo ptaki, tak, szczególnie jak mnie budzą rano. A dokarmianie to chyba jednak jeszcze w czasach zamierzchłych podstawówki jakiejś szkoły. To wtedy tak, to się dokarmiało. A redaktora nie zapytam, ale mogę uratować sytuację, bo ja też miałam pytanie przygotowane i mam wrażenie, że jest takie trochę delikatniejsze. No, a co w tym było niedelikatnego? Ja też nie rozumiem. Bo ja chciałam doprecyzować, czy panowie kiedyś sowę głaskali. To jest delikatne pytanie? Tak. No, czy głaskali sowę? No... Mądrość, która bije z tej głowy, zawsze jest taka, że chętnie bym to zrobił, ale nie miałem takiej okazji. Ja kładę się bardzo, bardzo wcześnie i bardzo wcześnie rano wstaję. No to już w ogóle wyjaśnijmy teraz, skąd ten wątek ornitologiczny w naszej rozmowie. Otóż jakiś czas temu na antenie Zapraszamy do Trójki pojawiła się relacja naszego łódzkiego korespondenta, który zauważył bardzo interesujące zjawisko przy zasadniczej szkole zawodowej w Głownie. Oto fragment tej relacji. Od kilku lat sowy upodobały sobie naszą wierzbę. W tej chwili z roku na rok ich przybywa. Zaczęło się od 2, potem 4, a w tej chwili już jest ich kilkanaście. To jest ta wierzba? O ja, chyba nas zauważyła ta jedna. A ja się boję, żeby nas tutaj nie zaznaczyły jakoś. Czy to jest normalne, że w mieście, w centrum miasta koło szkoły stoi wielka wierzba i na niej siedzi 20 sów? Jak najbardziej. Ale tam jest szkoła, tam jest hałas, tam pełno dzieciaków chodzi, tam nie ma spokoju. Bardzo pozytywnie. Są w sumie taką naszą maskotką szkolną. Miło na przerwach popatrzeć na nie. Poprawiają po prostu nastrój w tej szkole. Wytworzył się taki rytuał, kiedy przychodzimy do pracy, uczniowie rozpoczynają lekcje i zaczynamy szukać sów. Zaczynamy je liczyć. Każdy próbuje dostrzec jeszcze kolejną sowę. No i tak się integrujemy przed lekcjami. Czy to nie jest oryginalny pomysł? Marcin, przychodzisz do teatru i zaczynasz pracę dopiero wtedy, kiedy policzysz sowy. Tak, no ja właśnie od dzisiaj zacznę to wcielać, że tak powiem, ale tak myślę o dramacie tego miasteczka koło Łodzi, które zresztą dobrze znam, bo tam mieszkała moja ciocia i ilekroć do Łodzi z Warszawy się wybieraliśmy z rodzicami, to właśnie jadąc przez Głowno, zanim jeszcze autostrada powstała, piękne miasteczko nad wspaniałym jeziorem i teraz nie myślałem, że po latach, kiedy tam już mnie nie było chyba ze 20 lat, taki dramat spotka to miejsce, bardzo współczuję. Ale jaki dramat? Może to jest szczęście właśnie? Przecież sowa może być uznawana za symbol szczęścia. No. Nie wiem, czy może, ale tak wymyśliłem, to już będę się tego trzymał. Dobrze, to trzymajmy się tego. Życzmy wszystkiego najlepszego mieszkańcom miasteczka Głowno. A zwłaszcza uczniom zasadniczej szkoły zawodowej. Zespołu szkół zawodowych, bo chyba tak brzmi nazwa tej szkoły. No to co? No to zaprezentujemy państwu, co powstało na podstawie tego materiału reporterskiego. Łukasz chwyta kontrabas. My państwu jeszcze krótko przypomnimy, co się tam wydarzyło w Głownie i śpiewamy tę piosenkę. To jest ta wierzba? O ja, chyba nas zauważyła ta jedna. A ja się boję, żeby nas tutaj nie zaznaczyły jakoś. Miło na przerwach popatrzeć na nie. Wytworzył się taki rytuał, kiedy przychodzimy do pracy, uczniowie rozpoczynają lekcje i zaczynamy szukać sów. No i tak się integrujemy. Za lasem szczere pole, świeci mu księżyca nów, a przy zawodowej szkole 18 słów. Siedzą zimą, latem, wiosną, wierzba się pod nimi gnie. Gruszki na niej nie wyrosną, bo nie mają gdzie. Kiedy lufę się dostanie, kiedy skołatane nerwy, miło jest popatrzeć na nie w czasie długiej przerwy. Sybdybdybaj, sybdybdybapabibu, babrybrabnabrabnabdybap. Dzwonki im nie przeszkadzały, ale budzą się ze snu, gdy anglista osowiały pyta who is who. I od września do wakacji, potem po wakacjach znów, młodzież w ramach integracji szuka nowych słów. Kiedy lufę się dostanie, kiedy skołatane nerwy, miło jest popatrzeć na nie w czasie długiej przerwy. Oto jest recepta prosta, proszę wszystkich mądrych głów. Każda szkoła winna dostać 18 słów. Polskiej szkoły los zawiły, mądry ptaku skrzydłem znacz. A tam, gdzie gimnazja były, wierzby słychać płacz. Dostanie, kiedy nerwy, popatrzeć na nie. Jakbyśmy nagrywali coś jeszcze o jakichś innych ptakach, to możemy zadzwonić. Bardzo dziękujemy. Marcin Przybylski, Łukasz Borowiecki. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Witamy w cotygodniowym obiedzie z polityką. Moimi gośćmi są posłowie Marian Szynal i poseł Armand Wróbel. Jak ziemniaki, panowie? Bardzo smaczne, dziękuję. Moim zdaniem są przesolone i stanowczo zbyt długo gotowane. Myślę, panie pośle, że wielu zwykłych Polaków dałoby się zabić za takie ziemniaki, więc na pana miejscu ważyłbym słowa. Naprawdę, skończmy już z tą mową nienawiści. Ale jakiej znowu mową? Jaką znowu mową nienawiści? No, panie pośle. Przed chwilą mówił pan o zabijaniu zwykłych Polaków dla ziemniaków, a to, proszę pana, ociera się o prokuraturę. Ale przecież to była metafora, no. Zabijanie to zabijanie. Nieistotne, czy metaforą, czy ziemniakiem. Panowie, ale proszę o spokój. Czy pan siebie słyszy, pośle Wróbel? No, pan siebie słyszy, przepraszam. Nie, no. Panowie, bo się panowie udławią. Proszę sobie nałożyć mizerii. Naprawdę, wystarczy mi to, co widzę za oknem. Proszę pani, zwykli Polacy mają już dosyć mizerii. Jeszcze parę lat temu nie przeszkadzała panią ta mizeria. Panie pośle, parę lat temu to była zupełnie inna mizeria. Ta jest tegoroczna. Miałka, przygniatająca, niezjadliwa dla zwykłych Polaków. No. No to jest pokłosie mizerii, którą państwo zgotowali Polsce kilka lat wcześniej. Ja się tu pozwolę wtrącić, bo mizeria jest z dzisiaj. Sama kroiłam ogórki. Naprawdę nie ma się czym chwalić, pani redaktor. Panie pośle, ja gościłam tu studio wielu polityków, różnych opcji i nikt się nigdy nie skarżył. Naprawdę, proszę się nie pogrążać przed słuchaczami, przed całą Polską. Widziałem, jak pani nalewała zupę posłowi Szynalowi i dostał w większości gęste z samego dna, aż drapała pani chochlą wazę. Pośle Wróbel, po pierwsze mówi pan z pełnymi ustami i to już jest niegrzeczne, a po drugie mówił pan, że nie przepada za ogórkową i prosił, żeby nalać tylko zdziebko, więc... Proszę tutaj nie okłamywać milionów Polaków. No to są jakieś brednie. Uwielbiam ogórkową, uwielbiam. A to można spytać mojej mamy. Proszę, o, proszę bardzo, już wykręcam numer. No niestety nie mamy już na to czasu, panowie. Nasz program dobiegł końca. Na koniec mam do panów tylko jedno pytanie. Ale proszę o krótką, zwięzłą odpowiedź. Zapakować na wynos? Tak, poproszę. Pośle Wróbel? Ja też poproszę. Uśmiech miał, prawdę mówiąc, sztuczny, choć identyczny z naturalnym. Z zawodu teoretyk duszy, prywatnie zaś filozof praktyk. Z nikim nie wchodził w ostre spięcie, w ogóle przyłóż był do rany. Sposób na szczęście dawał chętnie, po prostu zmiany. I często mówił ludziom tak, aby ich nie wprowadzać w błąd. Skoro się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć on. I często mówił ludziom tak, aby ich nie wprowadzać w błąd. Skoro się powiedziało a, to trzeba też powiedzieć on. Nie chciał konfliktów ani sporów, bo odporności miał za mało. Więc gdy o szczęściu dyskutował, powtarzał stałość, stałość, stałość. Traktował wszechświat naukowo i swoje hipotezy sprzeczne, żeby z etyką było w zgodzie, na sobie sprawdzał jednocześnie. I często mówił ludziom tak, aby ich nie wprowadzać w błąd. Skoro się powiedziało a, to trzeba też powiedzieć on. I często mówił ludziom tak, aby ich nie wprowadzać w błąd. Skoro się powiedziało a, to trzeba też powiedzieć on. Z czasem osiągnął szczyt perfekcji w godzeniu rzeczy niemożliwych, realizując swe koncepcje z dala od wszelkich istot żywych. Jak należało się spodziewać, wśród pomieszanych zmysłów krzyku swoją karierę naukową kontynuował w psychiatryku. Sanitariuszom zaś mówił tak, aby ich nie wprowadzać w błąd. Skoro się powiedziało a, to trzeba też powiedzieć o. I lekarzowi też mówił tak, aby go nie wprowadzać w błąd. Skoro się powiedziało a, to trzeba też powiedzieć o. I lekarzowi też mówił tak, aby go nie wprowadzać w błąd. Skoro się powiedziało a, to trzeba też powiedzieć o, o, o, o, o. Moje uszanowanie, kłaniam się, dzień dobry, Michał Gęba nazywam się i mój, no taki coś a la felieton w zasadzie. Mówię, no prawie jak jest, czasami nic nie mówię, czasami mówię jak nie jest, to taki, no średnia wychodzi całkiem dostateczna. Chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć pewną historię, to w zasadzie historia ciągnęła się przez tydzień, no ale jakby clou tej historii wydarzyło się pewną niedzielę. Otóż poszedłem, jak porządny, prawdziwy Polak, do kościoła wieczorem na nocną, taką wieczorną mszę, bo jako prawdziwy Polak też w sobotę świętowałem w nieco inny sposób, więc wtedy się chodzi niedzielę już im później, tym lepiej, bo mniej czuć jakieś takie sobotnie wynaturzenia i tak dalej. I stanąłem sobie, proszę Państwa, w tymże kościele, a w zasadzie usiadłem obok bardzo ważnego polityka. Tak, tak bardzo, bardzo w skrócie mówiąc, bardzo ważny polityk. Bez nazwiska, bo nazwiska nie mogę powiedzieć, bo mnie zaraz wyrzucą. Nie mówię, że z radia, w ogóle z życia. I siedziałem sobie obok tego bardzo, bardzo ważnego polskiego polityka. Bardzo znane nazwisko, duże nazwisko, kontrowersyjny nieco. Połowa Polaków, może nie połowa, tak? Jedna trzecia kocha, jedna trzecia nienawidzi, jedna trzecia się nie orientuje. Tego rodzaju polityk, duży kaliber. I obok niego ja. Kępa, Michał Kępa. Człowiek, taki śmieszek, no coś powiem, tam coś powiem. Generalnie żyje z tego, że obserwuje rzeczywistość. No i obserwuje tego wielkiego polityka, który siedzi obok mnie. I nie byłem w stanie skoncentrować się absolutnie na mszy. Byłem w stanie skoncentrować się tylko i wyłącznie na bardzo ważnym i wielkim polityku. Więc cały czas myślałem tylko o nim. Zacząłem w myślach gdzieś tam konkurować z nim. Jak on wstawał podczas mszy, to ja też wstawałem. Jak on się prostował, to ja jeszcze bardziej się prostowałem. Jak on klęczał, to ja jeszcze bardziej klęczałem. Jak on cierpiał, jak się modlił, to ja jeszcze bardziej cierpiałem, jeszcze bardziej się modliłem. Pot prawie spływał z mojego czoła. Tak bardzo chciałem być świętszy od tego polityka w tym kościele. Tam toczyła się wspaniała, olbrzymia rywalizacja. Miałem nawet wrażenie, że sam Pan Bóg trochę ustąpił na miejsca, powiedział: chłopaki, ja tu co tydzień króluję, wszyscy na mnie, o mnie myślą. Teraz to jest wasz moment, wy ze sobą rywalizujcie, wy róbcie, co macie robić. To jest wasza chwila. Wyszedłem z tego kościoła i w zasadzie nie mieszkałem, znaczy nie mieszkałem. Myślałem tylko o jednym, że muszę to opisać, że jest 2017 rok, że żyjemy w świecie internetu, postprawdy, prawdy, media społecznościowe, portale. Musiałem to opisać, liczyć potem lajki, tylko tym żyłem. Opisałem to w trzech osobnych postach na znanym portalu społecznościowym. Opisałem to, co czułem siedząc obok tego wielkiego i znanego polityka. O tym, jakie to jest dziwne, że można spotkać w kościele tak ważną osobę. O czym się wtedy myśli. Jakieś takie różne głupoty. Opisałem to. Ludzie w miarę albo mniej w miarę polubili nawet te moje wpisy, zaczęli mnie nawet kojarzyć już z tym bardzo znanym politykiem. I po tygodniu znowu musiałem pójść do kościoła. Stanąłem z tyłu, nie było żadnego polityka wokół mnie, myślałem, że nic się wobec tego nie wydarzy. Mimo to podszedł do mnie pewien młody mężczyzna, tak na oko 20 kilka lat. To dosyć grzecznie, normalnie ubrany. Poklepał mnie po plecach, nachylił się i powiedział: jakby dzisiaj pan znowu miał pisać o tym, z kim pan był w kościele, to jakby co? To ja mam na imię Tomek. I byłem w kościele z Tomkiem. To chciałem po prostu państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo, to był Michał Kępa i mój felieton. Kłaniam się. Mówię prawie jak jest, ale tu już prawie całkiem jak było. Kłaniam się. Do usłyszenia. Czy w domu twym nie dzieje się źle? Czy nie dopadła ciebie czasem bieda albo nędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza. Tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy dzieci twoje to nie rozwydrzona hałas? Czy żona to nie megiera? Czy teściowa to nie jędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza. Tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy lekarz twój nie leczy ciebie źle? Czy przeklęty ton konował cię do grobu nie wpędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza. Tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy robal na twym polu bawełny nie zżera? Czy w tkalni twej wciąż nie zrywa się przędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza. Tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy policja czasem nie ściga cię? Czy na wyrok czasem nie skazuje cię sędzia? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza. Tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Chandra bez powodu cię dopadła w postaci bluesa, który nikogo nie oszczędza. No tak, proszę księdza, to blues. Proszę księdza, nareszcie teraz wiem już, że to blues. Ciągle sen mi z oczu spędza. Blues Flowers śpiewało, a ja chciałam zapytać, gdzie jest moje jedzenie, panie redaktorze. No już pani redaktor nie pamięta, że pani zjadła przed chwilą ten Nic kawałek chleba. No to trzeba ostrożnie z taką przypadłością, bo jak się nie pamięta tego, że się przed chwilą dostało od kolegi z pracy, a właściwie od kolegi z pracy z bufetu, bo od kolega przyniósł... Od zaprzyjaźnionego zwierzątka. Tak, przyniósł tej troszkę chleba. Się trzymajmy. Chleb był suchy, to tym bardziej pani powinna zapamiętać. Ale pan się postarał jednak. No, rzeczywiście, coś jest ze mną nie tak, że ja takich miłych gestów ze strony pana redaktora nie pamiętam. A chciałam powiedzieć, że ja też się postarałam. Mhm. I tam na dole w bufecie czeka dzisiaj na pana, ale to w porcji obiadowej, czyli po 14 dopiero można, taki liść eukaliptusa. Tak? Że niby jako ten miś koala, tak? I może pan zajadać... Ale aż słuchawki będą się panu trzęsły. Tak, tylko że będę potem rozrabiał po czymś takim. Bo to a teraz jest pan spokojny? Oczywiście, że tak. Siła spokoju, zwłaszcza, że zbliżamy się do końca naszego spotkania, to trzeba jakoś wyłagodzić te konflikty, które pojawiały się w czasie audycji i jakoś wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca. No proszę, niech pan łagodzi. No, ja nie muszę, bo za chwilę kolejny odcinek serialu autorstwa Marka Stokowskiego i to samo się wyłagodzi. Mm-hmm. No tak, to takie niebiańskie tematy. Tak jest. No to Zbyszek, który leży na leżąco już prawie na zakończenie naszego spotkania, bo już całkiem na zakończenie przyśpiewki Niebem malowane zaśpiewa Grzegorz Tomczak. My Państwu serdecznie dziękujemy. Proszę dokarmiać zwierzątka. I redaktorów. I znajomych, przynieść coś miłego, ciepłego do okrycia i podrzucić kawałek chleba, kostkę cukru, to na zimę przyda się taki gest. To dziękujemy i smacznego. Tak chyba też można się żegnać dzisiaj. Tak jest i przypominamy Państwu, że jesteśmy z powtórką z rozrywki od poniedziałku do czwartku kilka minut po 13:00, w piątki premierowe wydanie Akademii Rozrywki i we wtorki o 23:00 powtórek z rozrywki. Dziękujemy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży na leżąco. Niebo. Zbyszek idzie na zakupy. Musi znaleźć coś świeżego na kolację i śniadanie. Przychodzi do sklepu w pobliżu cmentarza. Przed drzwiami, jak zwykle, zebrały się cienie w wytartych kapotach, w postrzępionych, mokrych spodniach. Zbyszek ma przejściowo sporo forsy, no więc mówi do chłopaków: ja wam kupię dużo żarcia, ale macie z miejsca iść do swoich domów. Niczego nie zgubić, nie sprzedać na wódę i nie wciąć po drodze. Oni na to, że w porządku, on kupuje, biorą torby i pomału meandrują. Zbyszek nie może ich przypilnować, jako że rozchodzą się we wszystkie strony. Poza tym on musi pojechać do sztumu. Zbyszek nie wie, czy ci ludzie, ci w kapotach i zmoczonych wiecznie portkach, dopłynął z tym wszystkim do celu, stając się bohaterami jednej nocy, czy żony i dzieci zjedzą jeden raz do syta, czy dostaną jeszcze coś słodkiego, czy też wszystko skończy się w przydrożnym rowie i uraczą się wyłącznie koty, wodne szczury i robale. Zbyszek nie wie, czy ktoś w niebie myśli o nim: to idiota, czy raczej ktoś szepcze: w porządku, tak Zbychu. Zbyszek w ogóle wie niewiele o rzeczywistości nad chmurami, chociaż musi to zupełnie szczerze przyznać, raz był świadkiem wydarzenia, które aż do dzisiaj go zdumiewa. Opowiadał o tym Klarze, ale ona nie za bardzo się przejęła. Nawet zarzuciła mu, że zmyśla, ale Zbyszek nie zmyślał. On to wszystko dobrze widział, głównie słyszał. Pewną nocą po robocie był zmęczony, ale zmysły miał przytomne, tak jak teraz, kiedy jedzie autobusem PKS-em w stronę sztumu przez Mleczewo. No więc Zbyszek wracał wtedy późną nocą i co widzi, a do tego dobrze słyszy? W piekle walą szczotą w sufit. Tak walą bez sensu, bo hałasy nie pochodzą wcale z czyśćca. Zresztą w czyśćcu też się denerwują i niektórzy grzmocą czymś w powałę. Tak samo niemądrze, przecież to nie hałasuje ziemia. Owszem, cicho na niej nie jest. Zdarzają się wrzaski, warkoty i huki, lecz nie przekraczają pewnej normy i są wytłumiane przez podłoże. Prawdziwe łomoty, gromkie śpiewy wielu mężczyzn, dźwięki trąb i setek fanfar, histeryczne śmiechy kobiet, rytmiczne tupania w trzeszczącą podłogę pochodzą skądinąd. I to także, słyszy Zbyszek, zabawa trwa w niebie. A najgłośniej jest nocami, kiedy zdaje się, że tam na górze wszyscy są pijani wiecznym szczęściem. Są rozanieleni do imentu i nie znają żadnych granic. Można pukać, można wołać, nawet tego nie usłyszą. A jeżeli, to powiedzą, że im wolno szaleć całą dobę i na wieki wieków. Amen. Owszem, mają prawo do radości, myśli Zbyszek, ale trochę przesadzają. Dla sąsiadów to udręka. No, po prostu można się wykończyć. A najgorsze, że zupełnie nie wiadomo, dokąd dzwonić. Kogo prosić, żeby zrobił tam porządek. Więc Zbyszek nie dzwoni. On spokojnie wtedy wraca na swoją kwaterę, bardzo blisko wieży ciśnień, rzuca się na wysłużony tapczan i zapada w sen sprawiedliwego. Jest taki znużony, że przestają mu przeszkadzać gromkie śpiewy wielu mężczyzn, dźwięki trąb i setek fanfar, histeryczne śmiechy kobiet, rytmiczne tupania w trzeszczącą podłogę i te rzeczy i tak dalej. Docierają doń wyłącznie tak na koniec, na dobranoc, jakieś takie ciche szepty. To idiota. Nie idiota. To idiota. Nie idiota. Tylko Zbychu. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Coraz weselej po drugiej stronie, korci by zajrzeć tam na chwilę, ale to wszystko tak ułożone za wile. Wiem, że w tym drzemie sens jakiś boski, by się nikomu nie zdawało, że starczą tylko ziemskie troski za całość, że w odpowiedniej chwili wystarczy, moi mili, trzy główne cnoty mieć za pazuchą, strojny garnitur, brodę pod muchą. Oj, to się będziem dziwili, że tam nas nie wpuścili. Coraz weselej po drugiej stronie, musi, że jedzą tam precelki, a my tu ciągle, a my w ogonie kolejki. Chociaż nie spieszno nam do kolegów, choć każdy chciałby się jeszcze zachować, miło by było niebieskich precelków skosztować i w odpowiedniej chwili powrócić, moi mili, by tu na ziemi wyczyniać harce, chodzić na karty, chodzić na tańce. Ale nam nikt nie da zgody na precle i ziemskie mody. Coraz weselej po drugiej stronie, a po tej naszej jakby mniej śmiechu, i coraz bardziej srebrzą się skronie w pośpiechu. A tam naprawdę coraz weselej, dziarscy koledzy, piękne kobiety, lecz żeby zajrzeć tam niemożliwe, niestety. Chociaż już tacy byli, co sposób wymyślili, posiadali wcześniej kupiony bilet powrotny w obydwie strony. Nie ma w tym nic dziwnego, bo oni z poznańskiego. Oj dana, dana, oj dana, bo oni byli z Poznania. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust, która najbardziej narażona jest na przesuszenie czy pękanie. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż pomadka. To specjalistyczne serum do ust, które nie tylko przynosi natychmiastową ulgę, ale także nawilża je i wygładza. Serum intensywnie odżywia usta oraz zapewnia im długotrwałą ochronę przed mrozem, wiatrem i słońcem. Regenerum. Pełna regeneracja. Netia, internet dla firm, słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800 800 200. Śpiewała pani.